شبان عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما شنوندگان همیشه همراه برنامه‌های بامدادی رادیو البرز. امروز شنبه دوم خرداد 1388 خورشیدی برابر با 23 ماه مه 2009 میلادی. برنامه بامدادی امروز و طبق معمول با همراهی شما عزیزان شنونده آغاز میکنیم. رادیو البرز همونطوری که از تبلیغات نخست برنامه امروز ما شنیدید از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98 مگاهرتز 98.70 مگاهرتز پخش می شود. زمان پخش برنامه بامدادی رادیو البرز شنبه ها از ساعت 8 تا 10:30 دقیقه بامداد و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. می توانید انتقاد و پیشنهادات خودتون رو نسبت به برنامه‌های بامدادی رادیو البرز نخست با شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12 و یا با تلفنی که در ایام هفته در خدمت شما هستیم 27 58 22 12 یا از طریق آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com شما میتونید نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. وبسایت ما iraninfo.co هست. یادآوری میکنم که شما برنامه‌های بامدادی رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه رو شما میتوانید از طریق وبسایت iraninfo.co بشنوید. همکنون می توانید به برنامه های رادیو البرز در سایت iraninfo.com.co گوش فرا دهید. برنامه های شنبه و یک شنبه رادیو البرز را از سراسر جهان گوش دهید. رادیو البرز بر روی کانال 2 در شهر آغوست شنبه ها 8 تا 10:30 یک شنبه ها 8 تا 11 پخش می شود. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 27 58 22 12 و یا ایمیل radioalborz@hotmail.com تماس حاصل فرمایید و یا به سایت iraninfo.com.co مراجعه فرمایید. بازوانت را به مستی حلقه کن برگردنم تا بلرزد زیر بازوهای سینت چهره زیبای خود را از رخ من با مگیر جز به آغوش چمن یا دامن من جا مگیر راز عشق خیش را آهسته خوان در گوش من جستجو کن عشق در گرمی آغوش من من تو را تا بیکران ها من تو را تا کهکشان ها از زمین تا آسمان ها دوست دارم میپرستم من تو را همچون اهورا من تو را همچون مسیحا همچون عطر خاک گل با دوست دارم میپرستم من تو را با هستی خود با وجودم عاشقم با خون خود با تو را فودم من تو را با هستی خود با وجودم عاشقم با خون خود با تو را فودم من تو را با لحظه های انتظارم عاشقم با این نگاه بیقرارم من تو را با لحظه های انتظارم عاشقم با این نگاه بیدار من تو را همچون پرستو یا سمن پانسترم ها من تو را با چه هستی دوست دارم میپرستم من تو را همچون پرستو یاسمن ها نسترن ها من تو را با آنچه هستی دوست دارم میپرستم من تو را تا بیکران با من تو را تا کهکشان با از زمین تا آسمان با دوست دارم میپرستم من تو را همچون اهورا من تو را همچون مسیحا همچو عطر پاک گل ها دوست دارم میپرستم. درود بر شما، حالتون چطوره؟ روزا میآیند و میروند با امید اینکه این رفتن ها همراه با سازندگی باشد. در هفته گذشته یک روستا در فیلیپین با همه افرادی که در اون روستا زندگی میکردن بر اثر رانش زمین همه به زیر خاک رفتن و در واقع همه ناپدید شدن. بحران های محیط زیست، پیامدهای دردناک مسمومیت و آب و هوا در زندگی مردم به صورت یک مشکل حاد بین المللی سر راه زندگی قرار گرفته است. نگاهی به کتاب کره زمین در توازن، نویسنده آقای آلگر، معاون سابق رئیس جمهوری آمریکا، و آقای دکتر بهروز ثابت اون رو ترجمه کردند. مشکل محیط زیست جدی ترین خطر برای ادامه زندگی، هدف وجدانهای آگاه، نجات کره زمین از عواقب مسمومیت محیط زیست. این کتاب نتیجه سالها مطالعه، تحقیق و تجربه نویسنده در زمینه‌های شخصیتی و سیاسی اجتماعی بوده است. او رفتار وجدان انسان‌ها را هم مسئول مشکلات جهانی می‌داند. این مقاله برای انسان‌هایی است که همیشه در حال مشکل سازی هستند، بسیار هم مفید اگر هنوز خواب باشند، یک ذره با دنیا با خودشون مهربان‌تر باشند. البته منظورم این نیست که آدم‌های اون ده بد بودن، نه، اگر اینجور بود که راستی آیا مهربانی ذاتی است؟ دانشمندان به این نتیجه رسیدن که مهربانی تمرین و تکرار و یادگیری می‌خواهد. مهربانی یکی از عوامل روابط اجتماعی مثبت است. مهربانی خشونت، جنگ، بی‌حرمتی، عصبانیت رو در شخص کاهش می‌دهد و تأثیر بسیار هم بر روابط خانواده‌ها دارد. افراد مسن بیشتر به نور آفتاب نیاز دارند. امکان کاهش بیماری قلبی در افرادی که دیابت دارند، چاقی و لاغری و پرخوری و تندخوری را انسان‌ها از خانواده یا محیطی که در اون بزرگ میشن میآموزند. بله، هیچ وقت این خاطره کودکی رو فراموش نمی‌کنم که هر وقت میگفتم سرم درد میکنه یا ناخونم شکست، مادرم با مهربانی سوپ گوجه درست، جوجه درست میکرد و با صدای پرمحبتش میگفت که یه چیزی بخور، داری ضعف میکنی. اون نازنین معتقد بود که بچه چاق یعنی سالم. پدرم میگفت اگه غذات رو تموم نکنی خودت میدونی، باید اون رو تا آخر بخوری. بیشتر بچه ها در آفریقا و هند گرسنگی دارن میمیرن. این روش آنها در زندگی تأثیر دارد. پدر و مادرها به فرزندان خود پرخوری، تندخوری را میآموزند. نباید خلأ خود را با پرخوری پر کرد. این روزا صحبت از فردوسی است. فردوسی در شاهنامه ایران را بوم نیاکان نامیده است، یعنی سرزمین اجداد. بوم به معنای زمین و خاک، گوهر یعنی اصل و نسب. بدین معنا هویت فرهنگی قوم ایرانی قومیت اوست. وقتی من به شما میگم من مازندرانی هستم، این یک نسبت جغرافیایی است نه قومی. تاجیکی، کردی، بلوچی قومی نیستن، بیانگر هویت فرهنگی یا بعد قومیت ایرانی است. بعضی وقتا وقتی به رسانه‌ها و رادیوها گوش میکنم از جهالت و نادانی بعضیا خندم میگیرد. واقعا چنان قاطی کردن که میترسم آنقدر بزرگمنش بشن که جایی در این دنیا برایشان نباشد. متاسفانه در کمترین کشوری شما در جهان با این نادانان روبرو هستید که با بدترین کلمات از چهره‌های بزرگ خود یاد میکنند. اینها آدم های دروغگوی هستند، به ناسزاگویی هم عادت کردند. میخواهد این شخص فردوسی باشد یا خانواده باشد یا خانم آقای فلانی. این افراد چگونه میخوان جامعه را آباد کنند؟ چگونه میخوان دست در دست زندگان بگذارند وقتی خودشان رو باور ندارند؟ چگونه میخوان یاور مردم باشند وقتی نتوانستند برای خودشون آینده بهتری بسازند؟ بدگویی پشت سر بزرگانی که قرنها از این جهان رفتن و جهان را برای ما گذاشتن، آنها را بزرگ و بزرگتر می کند. ایران مگر این نیست که استانهایش عصر ساسانی یا ایالت و ویالت سلجوقی و یا ایلها و خانهای مغولی و قاجاری فرزندانشان باشند؟ علت نیست که معلولی داشته باشد، بلکه ایران از نظر فرهنگی کلیست که اجزایی از اینهاست، معانی این است. تاریخی است که واقعیتش این است، فرهنگی که هویتش این است، در واقع ایرانی که ایرانیایش اینها و آنها هستند. من سلام و صبح بخیر عرض میکنم به سرزمینی که با وجود همه بحران آلودگی محیط زیست در 500 سال گذشته هنوز سرزمین مرز و بوم نیاکان مانده است، در واقع ایرانی که ایرانیانش اینها و آنها هستن. درود به همه کسانی که از این سرزمین تا امروز پاسداری کردند. Oh yeah. به مهربان من از دیار عاشقونم سر خوردن قربت بیام با یک دنیا از دستیام تا بعد از این قدره بدونم نگاهی به کتاب کره زمین در توازن نوشته آلگر معاون سابق رئیس جمهوری آمریکا ترجمه دکتر بهروز ثابت. مشکل محیط زیست جدی‌ترین خطر برای ادامه زندگی، هدف وجدان‌های آگاه نجات کره زمین از عواقب مسمومیت محیط زیست. در میان مطالعات انجام شده کتاب آلگر قابل توجه و بررسی است. او زمانی که سناتور ایالت تنسی بود این کتاب را که کره زمین در توازن بومشناسی و روح انسانی را تألیف کرد. او به محیط زیست در سطح جهانی پرداخت. این کتاب نه تنها از نظر مطالعات و راه حل‌های عملی و مشاهدات عینی و روش‌های کمی غنی می‌باشد، بلکه حاوی جهان‌بینی مترقیانه مؤلف و نظرات پردامنه اوست. کاری که با سیاست مداری فرق می کند، کاری که با مطالعات علمی و دانشگاهی مطابقت دارد. کره زمین در توازن بحران محیط زیست را جنبه های فنی و علمی و منطقی و حتی سیاست مصلحت گرایانه محیط محدود نکرده است، بلکه آن را معلول بحران تمدن و ارزش‌های فرهنگی دانسته و راه حل بحران تمدن و تحول نظم بین‌المللی تغییرات درونی و بیداری وجدان بشری می‌بیند. بومشناسی با اکولوژی انسانی عملی است که تأثیرات محیط طبیعی در زندگی انسان را مورد مطالعه قرار می‌دهد. بومشناسی علوم طبیعی را با جامعه پیوند زده و به مطالعه منظم تکامل اجتماعات انسانی و روابط و مناسبات متقابل تمدن و محیط زیست در طول تاریخ می‌پردازد. مثلا اگر از نظر تاریخی چون رابطه انسان با محیط طبیعیش دگرگون شد، از مرحله گردآوری خوراک به دوره تولید خوراک تکامل پیدا کرد، زندگی اجتماعی از ثبات رفاه بیشتری هم برخوردار گشت. انقلاب کشاورزی سیستم دامداری زندگی رو از جامعه‌های ابتدایی به مرور به سمت پیریزی تمدن‌ها و امپراتوری‌های کهن سوق داد. این جریان تکاملی در دوره تولید ماشینی به انقلاب طبیعی و پیچیدگی اجتماعات انسانی انجامید. انقلاب صنعتی دستاوردهایی به همراه داشت و به تحولات تاریخی سرعت بخشید و از طرفی رابطه انسان با محیط طبیعیش را دچار اختلال و هماهنگی شدید کرد. روستا به فراموشخانه تبدیل شد، شهرها به مراکز دود و آتش، منابع عظیم محیط طبیعی غارتگرانه به کار گرفته شد. چرخهای صنعت ماشین را به کار انداختن، آب و هوا تولیدات صنعتی آلوده شدند تا نیازهای آنی و فوری عصر ماشین برآورده شود. آلودگی محیط زیست باید ناشی از بحران فکری و اخلاقی تمدن حاضر دانست. صنعت وسیله تکامل و ترقی و پیشرفت مادی روحانی انسان می شود، ولی اگر اراده بشری به ارزش‌های مادی کشیده شود، خودخواهی‌های فردی بر مصالح جمعی غلبه نموده و لذت بهره برداری آنی را به اهداف و نتایج دراز مدت چیره می‌گرداند. در آن صورت است که علم و صنعت کره خاک را به دوزخ حقیقی انسانی تبدیل می سازد. بومشناسی انسان را بخشی جدا از صنعت نمی داند. انسان و سایر موجودات زنده را در یک شبکه طبیعت وابسته به هم و قابل تأثیر به هم می داند. این ارتباطات متقابل اگر از توازن و تعادل برقرار باشد، حیات در اقسام مختلف آن ادامه می‌یابد. ولی اگر طبیعت نامتوازن شود و بحران محیط زیست ادامه زندگی را عملاً برای تمام عناصر زنده ناممکن می‌سازد. ارتباط ما بین نظام ارزش‌ها و رفتار انسانی آلودگی محیط زیست حقیقی است که روز بیشتر برای اهل فن روشن می شود. در دهه 70 دانشمندان و محققان جهانی و سازمان‌های پیشرفته از قبیل کلوپ روم پس از تحقیقات و تبادل نظر علمی در بیانیه‌ای اعلام کردند که وضع ایدئولوژیک یک کره زمین به همراه سایر بحران‌هایی که یکی پس از دیگری به وجود می‌آید، هیکل آرم را دچار سرطان افسار گسیختگی و عدم تعادل نموده است و بنیان‌های تمدن با انفجار جهانی روبرو شده است. از نظر این نویسنده، نجات از چنین سقوط فاجعه آمیزی را نه در تدابیر سنتی و نه در راه حل‌های کوتاه مدت و حتی همبستگی متقابل و مشکلات بین‌المللی ایجاب می کند که یک استراتژی خط مشی جهانی تنظیم شود. تمام جنبه های تحول انسان را از ارزش های فردی گرفتند تا مؤسسات اجتماعی هم پای یکدیگر تجدید سازمان دهند. در سالهای بعد پیش آمده مسئله آلودگی محیط زیست از دانشگاه‌ها خارج ساخته و در برنامه‌های اصلی فعالیت‌ها و مبارزات سیاسی خود قرار دهند. بحران‌های محیط زیست پیامدهای درناک مسمومیت آب و هوا و خاک در زندگی مردم صورت یک مشکل حاد بین‌المللی در سراح مشکل اساسی قرار گرفته است. امروز بحران محیط زیست را در تصورات دانشمندان و خیالات ایدئالیست ها یا همون آرمانگراها باید دانست. کتاب کره زمین در توازن نتیجه سالها مطالعه و تحقیق و تجربه نویسنده در زمینه‌های شخصیت سیاسی اجتماعی می باشد. این حاصل تحقیقات و تفکرات علمی نیست، بلکه تجربیات شخصی آلگر هم هست. یه سفر درونی و روحانی اوست. وقتی پسر جوانش در اثر یک تصادف تا مرحله مرگ پیش رفت، در آخرین لحظه حیات معجزه آسا به زندگی بازگشت. نویسنده را واداشت که مسئله بحران محیط زیست را با جنبه‌های فلسفی در جستجوی حقیقت، درک عمیق‌تری از معنا و مفهوم زندگی پیوند زند. به نظر نویسنده در این بحران جهانگیر هر فردی مسئول است و با تغییرات اساسی در افکار و احساسات و انگیزه‌های درونی نقش خود را در رفع بحران جهانگیر بازی کند. از دیدگاه او ریشه های ظاهری و بیرونی بحران محیط زیست را باید در عدم تعادل باطنی انسان ها دانست. به نظر او آشفتگی روحانی و اخلاقی تمدنی که بایست تجدید حیات شود و در ورشکستی فرهنگ معنوی و مسمومیت فرهنگ مادی خود جان بازد. چه که جنبه های مخرب فکری اخلاقی دامنگیر تمدن عصر حاضر شده و انسانها را به صورت آدمهای از خود بیگانه در آورده است که برای فرار از واقعیتهای زندگی، زخمهای درونی و پریشانهای روحی به جزع و بلع و مصرف و نابودی جنون آمیز محیط زیست خود پرداختند. مبنای اندیشه او برای محیط طبیعی فرهنگی یک ایدئولوژی تازه برای تکامل اجتماعی یا زیر ساخت تجدید بنای جامعه جهانی می باشد. بنای اندیشه او برای محیط طبیعی فرهنگی یک ایدئولوژی تازه برای تکمیل اجتماعی یا زیر ساخت تجدید بنای جامعه جهانی می باشد. این که مثل رهاییه گاهی قبل قفصه، این که با من هم نفسه، واسه من مقدسه، گاهی بغض قربت و کسیه، پاری بر تو مثل دل و پسیه، این که با من هم نفته، واسه من مقدسه. Oh, من هم نفسه واسه من مقدسه واسه من مقدسه. این روزها صحبت از فردوسی است. فردوسی در شاهنامه ایران رو بوم نیاکان نامیده است، یعنی سرزمین اجداد. بوم به معنی زمین و خاک، گوهر یعنی اصل و نسب، بدین معنا هویت فرهنگی قوم ایرانی قومیت اوست. قومی که یک نسبت جغرافیایی، یک هویت فرهنگی مردمی است که به نسبت‌های جغرافیایی یا صفت‌های تاریخی لوری، کردی، گیلانی، آذری، خارزمی، بلخی، گنجی، خوری نامیده می‌شود. این نام‌ها قومی نیستند، بلکه نسبت جغرافیایی و تاریخی است. تاجیکی، آذری، کردی، بلوچی، مازندرانی، گیلانی نام‌های قومی نبوده و نیستند، بلکه بیانگر هویت فرهنگی یا بعد قومیت ایرانی است، چنانکه شوشی، شوشتری، شیرازی، تهرانی، تبریزی نسبت مکانی است نه قومی، البرزی، هامونی، الوندی نسبت جغرافیایی است نه قومی. اقوام ایرانی یعنی قوم ایرانی، یعنی همه مردمی که در سرزمین ایران زندگی می کنند، نه نژاد ایران. بعضی مواقع می نشینم این رسانه ها رو می بینم، از جاهلیت و نادانی بعضی ها خنده می گیرد. چرا قاطی کردن که یادشون میره اصلا کی هستن؟ می ترسم اونقدر بزرگ منش بشن که جایی در این دنیا براشون نباشه. متاسفانه شما در کمترین کشوری از جهان با این نادانان روبرو هستید که با بدترین کلمات از شعرهای بزرگ خود یاد می کنند. اونا می خواهند به دروغگویی خودشون بیافزایند. اونا به ناسزاگویی هم عادت کردند. حالا می خواهد فردوسی باشد یا خانوادهشان یا بقال سر کوچه یا آقا و خانم ایکس. این افراد چگونه می خواهند جامعه را آباد کنند؟ چگونه می خواهند دست در دست زندگان بگذارند وقتی خودشون رو باور ندارن؟ چگونه میخوان یاور مردم باشن وقتی نتونستن برای خودشون و خانوادهشون آینده بهتری بسازن؟ با بدگویی پشت سر بزرگان که قرنها از این جهان رفتند و این جهان رو برای ما گذاشتن، آنها را بزرگ و بزرگتر میکند. میترسم از روزی که این انسانهای حقیر آنقدر احساس بزرگمنشی بکنن که دیگر جایی در این گیتی براشون نباشد. ایران مادری نیست که استانهای عصر ساسانی و یا ایالت و ویالت‌های سلجوقی و یا ایلوخان‌های مغلوی قاجاری فرزندانشان باشد. علتی نیست که معلول‌هایش باشد، بلکه ایران از نظر فرهنگی کلی است که اجزایی از اینهاست. معنایی است که این است، تاریخی است که واقعیتش این است، فرهنگی است که هویتش این است. در واقع ایرانی است که ایرانیانش اینها و آنها هستند. اما بدونید هر چیز با ارزش برای آدم‌های ارزنده ارزش دارد و هیچ گوهری هم بدون اصل و نسب نیست. قدر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری، قدر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. مطلبی که میخوام براتون بخونم از خانم افسانه بهرامی کمک گرفتم. مهربانی جزوی یک اخلاق ذاتی انسانی است که انسان با آن متولد میشود، با آن از دنیا میرود، با توجه به این که در چه جامعه خانواده‌ای زندگی کرده باشد. تفاوت در میزان و نحو اون دیده می شود. می گویند مهربانی از ویژگی های خلقی سرچشمه می گیرد و ارثی است و از دوران کودکی به وجود می آید. در بعضی مواقع در اثر تکرار و تمرین برخورد و رفتارهای خود شخص تقویت می شود. اما بعضی ها معتقدند که مهربانی ذاتی و ارثی نیست. می توان از طریق آموزش، تمرین و پاداش مهربانی را خلق کرد. مهربانی حد و مرز ندارد. با خصوصیت‌های ظاهری و کلامی و رفتاری می‌شود افراد مهربان را از بدخلق تشخیص داد. عقیده بر این است که جامعه فرهنگ می‌تواند نقشی در این مهربانی داشته باشد. جوامع کنونی رو به خودنمایی پیش می‌رود و در تمدن اثر مثبت و منفی اون را هم می‌بینیم. مهربانی یکی از عوامل مهم روابط اجتماعی مثبت است. مهربانی به دیگران اجازه شکوفایی می‌دهد. مهربانی باعث می‌شود ظرفیت تحمل افراد افزایش پیدا کند، میل به مدارا در آنها زیاد می‌شود. خشونت، جنگ‌طلبی، بی‌حرمتی، عصبانیت در اشخاص مهربان کاهش پیدا می‌کند. مهربانی زن و مرد نمی‌شناسد. در بعضی احساس می‌کنند که بعضی ها احساس میکنن که زنها مهربانتر از مردها هستن، چون در خانواده ها ما با مهربانی زنان بیشتر روبرو هستیم. البته چون اساس مرد مظهر قدرت و زن مظهر مهرورزی میدانن، در حالی که ما میتوانیم زنان جنگ طلب، سیاست طلب را هم ببینیم و این اعتقاد ما را طرد میکند. ما فکر میکنیم که شخص مهربان در کارهایش هم نرمش دارد، اما بهتر است مسئولانه عمل کند. یه زوج را مثال میزنیم. وقتی یکی از آنها مهربان است، اینجاست که هر کس که قدرت بیشتر دارد خود را سالار میداند، در صورتی که مهربانی سالاری نمیشناسد. در صورتی که در خانواده نباید این مهربانی را حق خود دانست یا نابرابری در آن احساس کرد. زنان مردانی که مهربانی دارند و در کنار هم با مهربانی زندگی می کنند، خانواده آنها از استحکام بیشتری برخوردار است و فرزندان این پدر و مادر مهربان و فرزندان آنها فرزندانی شاد و موفق تر از سایر بچه ها می باشد. شد مکارم بنگر به نرگسانش مستان شد پیچیده شد زبان شد نگارم بنگر به نرگسانش مستان شد حدیثش پیچیده شد زبانش گه می فتد از این سود گه می فتد از آن سود آن کس که مست گردد خود این بود نشان خاطره کودکی خودم رو فراموش نمی کنم که هرگاه می گفتم سرم درد می کند یا ناخونم شکست مادرم سوپ جوجه درست می کرد یا نون توی شیر می ریخت و می گفت با صدای پر مهرش قاشق رو تو دستم می زاشت می گفت باید یه چیزی بخوری داری ضعیف می شی. او به نسلی تعلق داشت که معتقد بود بچه های چاق یعنی سالم. البته امروز اعتقاد ما غیر از این است. هنوز بسیاری سلامتی رو در غذا و اضافه وزن معنا می کنند. هنوز صدای پدرم رو می شنوم که می گفتن غذات رو تموم کن، بشقابت رو تمیز کن. در بیشتر این دنیا آفریقا و هندی ها بچه ها گرسنه دارن می میرن. وقتی افراد چاق غذا می خورند حتی یه جعفری توی بشقاب نمی گذارند. هستن کسانی که تا پولی به دستشان میرسد میگویند که امشب شام سیری میخورم شاید دیگر این سعادت را نداشته باشم. از خانواده است که انسان تندخور و پرخور میشود. به نقاشی های قدیمی نگاه کنید میبینید که ریخت و قیافه های چاق و چله اغلب در فرهنگ ما نمایانگر توانگری بوده است. بسیاری از زنان میگن که تا قبل از زایمان مشکل اضافه وزن نداشتن. البته حقیقت دارد، با زایمان بدن زن دگرگون میشود. نگاهی به خانم های همسن سال خودمون که بچه دار نشدند نگاه کنیم متوجه میشیم که اگر به مادرها توجه کنیم یعنی اونایی که زایمان کردن میبینیم که همه اندام لاغر و مناسب داشتن. اما پستانهای پر شیر که فقط به فکر رفاه فرزند و نقش مادری خود بودند. از مادری پرسیدند که آیا از زندگی راضی هستی؟ گفت در 50 سالگی سن آسیب‌پذیری است برای بیشتر زنها، زمانی که بچه‌ها تحصیلشون تموم شده، هنوز شوهر سر کار می‌رود، بچه‌ها به دنبال کار خودشون رفتن و تصمیم می‌گیریم که وقت تنهایی رو یه جوری پر کنیم. یکی از اینها عادت غذا خوردن است. اما مادری میگه من نمیخوام که خلای زندگی خودم رو با غذا خوردن پر کنم، بلکه میخوام به جای کسب لذت از غذا بیام و غذاهای سالم و کم چرب بخورم و کاهش وزن خودم رو آغاز کنم، آرام آرام اما مطمئن. به نظر من آدمهای چاق کره زمین را جای 2-3 نفر اشغال کردند و غذای 2-3 نفر را هم میخورند. ما هم باید، منظورم ما یعنی ما هم باید آرام آرام اما مطمئن دست از این اشغال برداریم و به حق خودمون قانع باشیم. Yeah.

سلامی دوباره حضور شما شنوندگان گرامی، توجه شما را نخست به سرخط خبرهای رادیو البرز جلب می‌کنم. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ایران مسلح به بمب اتمی باعث مسابقه تسلیحاتی میشود. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای فاجعه بار خواهد بود. دادستان کل جمهوری اسلامی از سیاست‌های دولت دکتر احمدی نژاد انتقاد کرد. کانون مدافعان حقوق بشر نسبت به توقیف روزنامه یاسنو انتقاد کرد. خانم رکسانا صابری وارد آمریکا شد. نرگس محمدی از فعالان حقوق زنان به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم شد. جایزه حقوق بشر به عمادالدین باقی مدافع حقوق بشر ایرانی تعلق گرفت. کشته شدن افسران سپاه پاسداران در تمرین عملیات ویژه. اعتراض به شبکه جهانی بی بی سی به خاطر جهلی درست کردن هویت ابن سینا دانشمند ایرانی. نگرانی نسبت به وضعیت دو زن مسیحی در زندان اوین، ضرب و شتم و بازداشت یک زن بهایی در شهر مشهد. نمایش انتخابات ریاست جمهوری اسلامی و وحده‌های سر خرمن، شعار مرگ بر دیکتاتور در جلسه سخنرانی میرحسین موسوی کاندیدای ریاست جمهوری در زنجان. دستگیری تعدادی از شهروندان تبریزی در مراسم راهپیمایی خانوادگی در پارک شاهگلی تبریز. و طی 30 سال گذشته در ایران 800 هزار نفر بر اثر حوادث جاده‌ای جان خود را از دست دادند. دو گزارش ویژه داریم در مورد نگرانی از وضعیت بهروز جاوید تهرانی، آخرین زندانی حوادث کوی دانشگاه تهران در زمان ریاست جمهوری اسلامی خاتمی، و همچنین نرگس محمدی فعال حقوق مدنی و حقوق بشر به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم شد. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید پیامدهای دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای فاجعه بار خواهد بود و قدرت‌های بزرگ باید با کمک هم از این مسئله جلوگیری کنند. ژنرال مولن که روز پنجشنبه در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا سخن می گفت اظهار داشت: من از افرادی هستم که بر این باورم دست یافتن ایران به بمب هسته‌ای برای منطقه و جهان فاجعه بار خواهد بود. اظهارات این ژنرال آمریکایی یک روز پس از اعلام آزمایش موشکی ایران از سوی محمود احمدی نژاد صورت می‌گیرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در محل زادگاه خود در شهر سمنان گفت که این کشور موشک پیشرفته سجیل دو را با موفقیت آزمایش کرده است. البته محل تولد دکتر احمدی نژاد شهر گرمسار در استان سمنان است. برد این موشک که 2000 کیلومتر است می تواند اسرائیل و پایگاه یا آمریکا در منطقه خاورمیانه را مورد هدف قرار دهد. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید از نظر من این مسئله که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه موجب می شود همسایگان این کشور حس کنند بدون پشتوانه و امنیت هستند و در نتیجه به توسعه یا مجهز کردن خود به این توانایی بپردازند. ژنرال مولن افزود که تلاش ایران میتواند ماشه رقابت هسته‌ای را در خاورمیانه بکشد. وی گفت این موضوع به طور بالقوه بسیار خطرناک است. بنا به گزارش رادیو آمریکا، وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد گفتگو با رژیم تهران محدودیت زمانی خواهد داشت. خانم کلینتون که روز چهارشنبه در کمیته تخصیص اعتبارات سنای آمریکا سخن میگفت دستیابی رژیم تهران به سلاح اتمی را تهدیدی فوق‌العاده توصیف کرد و افزود دولت اوباما از مسلح شدن رژیم تهران به سلاح اتمی جلوگیری خواهد کرد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت دستیابی رژیم تهران به تسلیحات اتمی موجب خواهد شد یک مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه به راه بیفتد. خانم کلینتون افزود گفتگو با رژیم تهران احتمالاً پس از انتخابات ریاست جمهوری در ماه آینده آغاز خواهد شد. او یادآور شد که چنین گفتگویی یک محدودیت زمانی خواهد داشت. وزیر امور خارجه آمریکا پیشتر هشدار داده بود چنانچه رژیم تهران به فعالیت‌های هسته‌ای خود ادامه دهد با تحریم‌های فلج کننده روبرو خواهد شد. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه از تهران، محمود احمدی نژاد نیز اعلام کرد جمهوری اسلامی فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف نخواهد کرد حتی اگر در معرض تحریم‌های جدید بین‌المللی قرار بگیرد. احمدی نژاد در شهر سمنان که سخنرانی می‌کرد گفت قدرت‌های غربی گفتند اگر فعالیت هسته‌ای را متوقف نکنید تحریم‌های جدیدی را از طریق شورای امنیت اعمال خواهیم کرد. احمدی نژاد گفت اونها فکر میکنن ما با این حرفا عقب نشینی میکنیم، اما بدانن چنین چیزی هرگز اتفاق نخواهد افتاد. احمدی نژاد گفت من به اونها میگویم 100 بار هم اگر تحریم کنید هیچ چیز تغییر نخواهد کرد. خانم رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی 11 روز پس از آزادی از زندان روز گذشته وارد فرودگاه دالاس در نزدیکی واشنگتن شد. رکسانا صابری به همراه والدین خود یک هفته را در وین پایتخت اتریش گذرانده بود. وی که در فرودگاه دالاس با استقبال خبرنگاران بین المللی مواجه شده بود گفت خیلی خوشحال هستم که در اینجا هم. این خبرنگار 32 ساله که به تام جاسوسی نزدیک به 4 ماه را در زندان گذرانده بود از همه کسانی که در رهایی وی نقشی داشتند تشکر کرد. رکسانا صابری همچنین گفت که در دوران زندان خواندن سرود ملی آمریکا به وی کمک می‌کرده تا رویه خود را حفظ کند. رکسانا صابری در بهمن ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شد. ابتدا اتهام وی خرید مشروب اعلام شد، اما سپس مقامات قضایی به این نکته اشاره می کردند که او از سال 1385 خورشیدی بدون مجوز وزارت ارشاد در ایران فعالیت می کرده است. رکسانا صابری در دادگاه بدوی به اتهام جاسوسی برای آمریکا به 8 سال زندان محکوم شد که این میزان در دادگاه تجدید نظر به 2 سال حبس تعلیقی کاهش یافت. خانم صابری سرانجام روز دوشنبه هفته گذشته از زندان اوین آزاد شد. سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه پس از آزادی رکسانا صابری گفته بود سندی طبقه بندی شده در اختیار خانم صابری بوده و فردی که سند را در اختیار صابری قرار داده شده شناسایی و احضار شده است. پیشتر سال نیکبخت وکیل خانم صابری نیز اشاره کرده بود که او به دلیل در اختیار داشتن سندی محرمانه محکوم شده است. غلام حسین محسنی اجی وزیر اطلاعات نیز در واکنش به پرونده این خبرنگار ایرانی آمریکایی گفته بود دادگاه رکسانا صابری مطابق نظر این وزارتخانه جرم وی را جاسوسی تشخیص داده، اما به تشخیص قاضی پرونده حکم زندان این فرد به مدت 5 سال تعلیق شده است. رکسانا صابری که متولد ایالت داکوتای شمالی است در 6 سال گذشته در ایران به سر می برده و برای شبکه‌های خبری از جمله بی بی سی و رادیوی معروف آمریکا NPR گزارش تهیه می کرده است. کانون مدافعان حقوق بشر با صدور بیانیه ضمن محکوم کردن توقیف روزنامه یاسنو، خانه رفع توقیف این روزنامه و پیگرد قانونی مسببان توقیف آن شد. در بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر اقدام دادستان تهران در مورد روزنامه یاسنو از مصادیق بارز ایجاد محدودیت‌های غیرقانونی برای مطبوعات ارزیابی شد. روزنامه یاسنو به مدیر مسئولی محمد نعیمی پور نماینده مجلس ششم و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت نزدیک به 6 سال پس از توقیف، پس از آنکه انجام مراحل مختلف و طولانی دادرسی به صدور حکمی منجر شد که تنها متضمن جریمه نقدی مدیر مسئول آن بود، با استناد به عدم اعتراض شاکیان در مهلت قانونی انتشار خود را از سر گرفت. آقای مرتضوی دادستان معروف در نامه خود به دیوان عالی کشور که رو نوشتی از آن در اختیار وزارت ارشاد قرار گرفته بود خانه تجدید نظر در پرونده این روزنامه شده است. با این حال در بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر اقدام دادستان عمومی و انقلاب تهران غیر قانونی خوانده شد و اعلام شد که دادستان قانوناً نمیتواند از انتشار روزنامه یاس جلوگیری کند. سخنگوی قوه قضاییه روز جمعه خانم نرگس محمدی رئیس هیئت اجرایی شورای ملی صلح را به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم کرد. علیرضا جمشیدی ضمن تایید ممنوع خروج شدن خانم محمدی به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفت قرار است این فرد به دادگاه احضار شود. نرگس محمدی از فعالان حقوق زنان نیز به شمار می رود. بامداد روز 18 اردیبهشت زمانی که قصد داشت به همراه ثریا عزیزپنا یکی دیگر از اعضای شورای ملی صلح برای انجام سخنرانی در نشست جهانی زن به گواتمالا سفر کند در فرودگاه خمینی تهران ممنوع خروج شد. سخنگوی قوه قضاییه دلیل وارد کردن چنین اتهامی به نرگس محمدی را اعلام نکرد. در این رابطه گزارشی خواهیم داشت. شیوا رجبی 23 ساله بهایی ظهر روز 30 اردیبهشت ماه در حالی که قصد عزیمت به منزل یکی از دوستان خود در شهر مشهد را داشت در مقابل منزل شخصیش توسط نیروهای امنیتی در شهر مشهد بازداشت شد. نیروهای امنیتی پس از دستگیری خانم رجبی به منزل وی هجوم برده و به تفتیش منزل و وسایل شخصی وی پرداختند. در این هجوم وحشیانه کلیه کتب آیین بهائیت که در منزل خانم رجبی بود از محل به سرقت برده شد. وی پس از انتقال به زندان مخصوص اتباع خارج مشهد مورد ضرب شتم شدید نیروهای امنیتی قرار گرفت که متاسفانه در این برخورد دو دندان وی شکست. مریم رستمپور 27 ساله و مرضیه امیرزاده 31 ساله، دو تن از نوکیشان مسیحی که در روز 15 اسفند ماه در منازلشان در تهران بازداشت شده بودند با گذشت بیش از 2 ماه در شرایط بلا تکلیفی در زندان اوین نگهداری می شوند. این دو زن مسیحی به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام از طریق ترویج مسیحیت متهم شدند. گفتنی است که از اونجایی که طبق قوانین جمهوری اسلامی خروج از دین اسلام با حکم ارتداد روبرو می شود، همکنون نگرانی زیادی در مورد وضعیت این دو زن زندانی وجود دارد. چندی پیش جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت آلمان این دو مسیحی فارسی زبان را به عنوان زندانیان ماه می انتخاب کرده و خواستار حمایت افکار عمومی از آنها شده است. لازم به ذکر است که تعداد ایرانیانی که به مسیحیت بعد از انقلاب اسلامی روی آوردن 250,000 نفر تخمین زده می شود. اما طبق ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن احضار عقیده و ایمان است و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می تواند از این حقوق منفردن یا مجتمعن به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشند. یکی از زندانیان یا آخرین زندانی کوی دانشگاه تهران که در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی در زندان اوین هنوز به سر می‌برد بهروز جاوید تهرانی است که گفته میشه وضعیت جسمانی نگران کننده ای دارد. توجه شما را به گزارشی از رادیو فرانسه در این زمینه جلب میکنم که خانم شیوا نظر آهاری در مورد وضعیت بهروز جاوید تهرانی با این رادیو گفتگو کرده است. Thank you. دهنده از بهروز جاوید تهرانی زندانی رجایی شهر رسیده که در 16 روز اعتصاب قضایش است و حال بسیار بد و حتی نگران کننده داره. خانم شیوا نظر آهاری، شما سخنگوی کمیته گزارشگران حقوق بشر در تهران هستید. نخست بفرمایید. آقای جاوید تهرانی از 16 روز پیش در اعتراض به خوب برخوردهایی که در داخل زندان رجایی شهر با ایشون صورت می‌گرفت و انتقالشون به بند معروف به زندانیان آخر خطی و یا سگدونی به اصطلاح دست به اعتصاب قضا زدند. از نظر وضعیت جسمی وضعیت نامناسبی رو دارند و رسیدگی چندانی هم به وضعیتشون نشده، از اونجایی که خب به لحاظ رسانه‌ای در این فضای انتخاباتی معمولا اخبار زندانیان سیاسی گم میشه و کسی توجهی بهش نمیکنه. بنابراین این نگرانی وجود داره که بهروز جاوید تهرانی هم در این روند اعتصاب قضایی که در پیش گرفته به سرنوشت سایر کسانی دوچار بشه که در چند سال گذشته در زندانهای ایران به شکل مشکوکی درگذشتند. خانم نظر آهاری، لطفا بفرمایید علت دستگیری بهروز جاوید تهرانی چی بوده و آیا ایشون محاکمه شدند، وکیلی در اختیار دارند؟ آقای جاوید تهرانی خرداد ماه سال 84 در منزلشون در تهران بازداشت شدند. یک سری اتهام های همیشگی دادگاه انقلاب مثل اقدام علیه امنیت ملی و اتهام های مثل حالا ارتباط داشتن با احزاب خارج از کشور به ایشون وارد شد که بهروز جاوید تهرانی طی دو مرحله در دادگاه انقلاب محاکمه شد. یک بار به 4 سال حبس محکوم شد و بار بعد 3 سال حبس، یعنی در مجموع ایشون 7 سال حبس تعزیری رو داره که باید در زندان رجایی شهر اون رو تحمل بکنه. البته نکته مهم در پرونده بهروز جاوید تهرانی این هست که محل تحمل کیفر، محل تحمل حکم برای زندانی مطابق با محل زندگی اون یا محل وقوع جرم بر اساس قانون باید تعیین بشه، اما بهروز جاوید تهرانی از همون لحظه اولی که به زندان عمومی منتقل شد بعد از بازجویی هایی که در بند 209 داشت بلافاصله به زندان رجایی شهر انتقال پیدا کرد، در حالی که حکم تبعید روی پرونده ایشون وجود نداره و همین نگهداری اون در زندان رجایی شهر در بین افرادی با جرایم عادی و جرایم خطرناک یک مسئله نقض صریح قانون هست. خبرهایی که رسیده از تهران او را تنها بازمانده دستگیری های کوی دانشگاه معرفی کردند. ممکن در این مورد هم توضیحاتی بفرمایید خانم نظر آهاری؟ ایشون از جمله کسانی بودند که در جریان پرونده کوی دانشگاه هم در حالی که تنها 19 سالش بود بازداشت شد و خب بعد از اون دوران بسیار بعد در بازداشتگاه توحید و شکنجه هایی که خب وجود داشت در اون زمان باز به زندان رجایی شهر منتقل شد. مدتی هم در زندان اوین بود و حدود 4 سال از حبس تحمل کرد. در جریان پرونده کوی دانشگاه به 8 سال حبس تعزیری محکوم شد که بعد از تحمل 4 سال از حکمش به صورت مشروط از زندان آزاد شد. اما بعد از بازداشت مجدد اون مجدداً قاضی دادگاه اعلام کرد که اون 4 سال حکمی که به حال تعلیق در اومده بود مجدداً در مورد جاوید تهرانی به اجرا گذارده میشه. بنابراین از این جهت هست که ما بهروز جاوید تهرانی رو تنها بازمانده حوادث کوی دانشگاه میدونیم. چه اقدامی برای او انجام شده یا شما به عنوان گزارشگر حقوق بشر چه اقداماتی میتونید انجام بدید برای این جوان؟ ما عمده ترین کاری تونستیم در طی سالهای گذشته انجام بدیم اطلاع رسانی در مورد وضعیت زندانیان سیاسی. زندانیانی مثل بهروز جاوید تهرانی که خب از حمایت رسانه‌ای خاصی هم برخوردار نیستن، زندانیان مستقلی هستن که کمتر کسی به وضعیتشون توجه میکنه. ما تلاش کردیم بتونیم شرایط اینها رو رسانه‌ای کنیم و توجه سری از نهادهای بین المللی و حقوق بشری رو نسبت به این قضیه جلب کنیم که خب 2-3 سال گذشته ما در اثر این بیتوجهی، در اثر این مرزبندی های رسانه‌ای که وجود داشته برای حمایت از زندانیان سیاسی، حداقل 4 زندانی رو در زندانهای ایران از دست دادیم که نمونه اخیر اون امیدرضا میرسیافی و امیر حسین حشمت ساران بودند که در همین زندان رجایی شهر آقای ساران به صورت کاملا نامعلومی جون خودشون رو از دست دادن. بنابراین ما تنها تقاضامون اینه که به وضعیت این زندانیان در زندان رسیدگی بشه و این نهادهای بین المللی توجه بیشتری رو داشته باشند به وضعیت زندانیان سیاسی گمنام. خانم شیوا نظر آهاری از شما سپاسگزاریم. شما سخنگوی کمیته گزارشگران حقوق بشر در تهران هستید. همونطوری که در خبرها به آگاهی شما رسوندم، سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی خانم نرگس محمدی، رئیس هیئت اجرایی شورای ملی سر را به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم کرد. توجه شما را به گفتگوی خانم نرگس محمدی با رادیو فرانسه در این مورد جلب کنم. سخنگوی قوه قضاییه ایران شما خانم نرگس محمدی، رئیس هیئت اجرایی شورای ملی صلح رو به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران متهم کردی. ممکنه بفرمایید یک چنین اتهامی در پی چه واقعی صورت گرفته؟ این اعلام عمومی اتهام علیه بنده توسط سخنگوی قوه قضاییه و از طریق خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا صبح روز جمعه، روز تعطیل رسمی در کشور ایران، این خبر تنظیم شده. یعنی واقعا تعجب، تردید و ابهام برای من به وجود اومده. اولا که این اعلام عمومی اتهام علیه بنده هیچ تکلیف حقوقی برای من ایجاد نمی‌کنه، چون این کشور قانون داره و بر اساس قانون این کشور اگر هر شهروندی متهم به هر اتهامی که باشه، شعبه مربوطه که پرونده که اون تشکیل میشه بایستی که احضاری برای اون فرد بفرسته، نه اینکه از طریق اعلام عمومی قبل از اینکه اون فرد حتی مطلع بشه که چه خبری هست، رسانه‌های دولتی و رسمی اتهام رو تبلیغ بکنن علیه فرد. بنابراین این شیوه برخورد یک شیوه برخورد کاملا غیر قانونی، غیر اخلاقی و غیر حقوقی هست. حق و حقوق ما که بر اساس قانون میبایستی که بستندرکاران حکومت اون رو به رسمیت بشناسن، به راحتی زیر پا گذاشته میشه. خب به نظر میسی که این حرکت یک حرکت سیاسی هست. من این اتهام رو رد میکنم، برای اینکه من یک فعال مدنی حقوق بشری هستم. فعالیت من در کانون مدافعان حقوق بشر هست. هدف کانون مدافعان حقوق بشر ترویج اعلامیه جهانی حقوق بشر هست. آیا اون چیزی که میگم من تبلیغ علیه نظام کردم، اعلامیه جهانی حقوق بشر تبلیغ علیه نظامه؟ آیا نظام مخالف اعلامیه جهانی حقوق بشره؟ من رئیس هیئت اجرایی شورای ملی صلح هستم. شورای ملی صلح 82 نفر از شخصیت‌های برجسته این کشور از طیف‌های مختلف است. یک شعار بیشتر ندارن. ما صلح، ثبات و امنیت می‌خواهیم. آیا این شعار تبلیغ علیه نظام؟ مگر نظام غیر امنیت و غیر ثبات و مسئله جنگ رو میخواد که وقتی ما صلح رو میگیم تبلیغ علیه نظام باشه؟ من عضو کمیته انتخابات آزاد، سالم و منصفانه هستم. این کمیته بر اساس منشوری که در اتحادیه بین المجالس وجود داره و جمهوری اسلامی ایران و مجلس این نظام اونجا حضور پیدا کرده و پای اون رو امضا کرده و متعهد شده، ما داریم اون رو تبلیغ میکنیم. آیا این تبلیغ علیه نظام هست؟ فکر میکنم کسی که این ادعا رو علیه بنده میکنه، فرض رو بر این گرفته که جمهوری اسلامی صلح نمیخواهد، حقوق بشر نمیخواهد و انتخابات آزاد نمیخواهد. چون اون چیزی که من فعالیت میکنم تلاش برای ترویج این مسائل هست. بنابراین اتهام رو هم من رد میکنم. خانم نرگس محمدی، من یادآوری میکنم که شما در 18 اردیبهشت ماه، یعنی 2 هفته پیش، در حالی که برای انجام سخنرانی در نشست جهانی زنان عازم گواتمالا بودید، در فرودگاه بین المللی تهران ممنوع خروج اعلام شدید. بنده به اتفاق خانم سوریا عزیزپناه برای شرکت در یک نشست جهانی زنان که به دعوت مؤسسه نوبلیست ها انجام شده بود عازم گواتمالا بودیم. موضوع این نشست نقش زنان در روند دموکراسی بود که خب ما این دموکراسی رو در ایران مورد بحث و گفتگو می‌خواستیم اونجا بذاریم و سخنرانی داشتیم که اونجا هم یک اقدام غیرقانونی در مورد بنده صورت گرفت. برای اینکه بعد از اینکه گذرنامه مستقر در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تأیید کرد و مهر خروج رو روی پاسپورت ما زد، یک فرد با یک بیسیم اومد و پاسپورت من از دستم گرفت و نذاشت من سوار هواپیما بشم. وقتی دلیلش رو خواستم هیچ توضیحی به من نداد. یک نامه‌ای به من داد که روش روی سربرگش داده بود نظام جمهوری اسلامی ایران و بر اساس اون من گفت شما ممنوع خروج هستید. پاسپورت هم از من گرفتن. ممکنه تصمیم امروز سخنگوی قوه قضاییه ربطی به برنامه سفری شما داشته باشه؟ این اقدام غیر معمولی هست. برای اینکه در رابطه با بحث ممنوع خروجی من هم که دادگاه انقلاب مراجعه کردم، اساسا هیچ پرونده یعنی من توی دادگاه وجود نداشت و اونها به من گفتن شما یک ماه دیگه برید ببینید اصلا موضوع چی هست. اگر بنده جرمی رو مرتکب شدم، اتهامی علیه بنده وجود داره که بنا به این اتهام سخنگو صبح روز جمعه قبل از ساعت 8 این اعلام رو رسما از تریبون دولت میکنه، و اگر این اتهام اینقدر بزرگ هست که من نمیتونم از کشور خارج بشم، این اتهام چجوری پروندهش توی دادگاه وجود نداره؟ و وقتی من به دادگاه مراجعه میکنم دادگاه میگه که اساسا شما هیچ پرونده اینجا نداری. مادامی که من احضاریه ای از طرف دادگاه دریافت نکردم به هیچ مراجعه نمیکنم. خانم نرگس محمدی از شما سپاسگزاریم. شما رئیس هیئت اجرایی شورای ملی صلح در تهران هستید. به برنامه های رادیو البرز در سایت iraninfo.com/deco گوش فرا دهید. برنامه های شنبه و یک شنبه رادیو البرز را از سراسر جهان گوش دهید. رادیو البرز بر روی کانال 2 در شهر آغوست شنبه ها 8:30، یک شنبه ها 8:11 پخش می شود. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 27582212 و یا ایمیل رادیو البرز از hotmail.com تماس حاصل فرمایید و یا به سایت iraninfo.com/deco مراجعه فرمایید. همه با هم یه صدا می‌ریزیم تو کوچه ها، یا اونا پشت رو ما همه با هم میخونیم همه با هم میخونیم دیگه انگل نمیخوایم بارون جنگل نمیخوایم درشو تخت کنید جادو و جنبل نمیخوایم دیگه انگل نمیخوایم بارون جنگل نمیخوایم درشو تخت کنید جادو و جنبل نمیخوایم بله، مطلبی که براتون میخونم، افراد مسن بیشتر به نور آفتاب نیاز دارند. صرف وقت بیشتر در آفتاب میتواند به افراد سالخورده تر کمک کند و از خطر ابتلا به بیماری قلبی و دیابت بکاهد. قرار گرفتن در معرض نور مستقیم آفتاب به ساختن ویتامین دی در بدن کمک میکند، ویتامینی که افراد مسن‌تر عموماً به دلیل سبک زندگی و پیشرفت روند پیری کم دارند. تیمی در دانشگاه وایرو که بریتانیا تشکیل شده که کمبود ویتامین دی خطر سندروم متابولیسمی را که به دیابت و بیماری قلبی مرتبط است را افزایش می‌دهد. نتایج این مطالعه به روی بیش از 3000 نفر در نشریه دیابت کری چاپ شده است. محققان میگن که افراد مسن‌تر آفتاب بیشتر بهره میبرند. با این حال باید مراقب باشند که صدمات ناشی از نور فرابنفش میتواند باعث سرطان پوست شود. در میان افراد 50 تا 70 ساله‌ای که در چین زندگی میکنند، دانشمندان مطالعه کردند 94% کمبود ویتامین دی داشتند و 42% نیز دچار سندروم متابولیسمی بودند. دکتر اسکار فرانکو، محقق اصلی در این مطالعه، گفت که همین وضع میتواند در میان مردم بریتانیا و آمریکا مشاهده شود. وی گفت وقتی پیرتر میشویم ممکن است لازم باشد وقتی بیشتری در هوای آزاد صرف کنیم تا بدن همون مقدار ویتامین دی که وقتی جوانتر بودیم را تولید کند. به گفته وی کمبود ویتامین دی به مشکلی بدل می شود که هزینه سنگینی از نظر بیماری در سراسر جهان به خصوص در میان افراد مسن‌تر اعمال می کند. دکتر فرانکو میگوید ما دریافتیم که میزان کم ویتامین دی به افزایش خطر ابتلا به سندروم ارتباط دارد و همچنین به طور قابل توجهی به افزایش مقاومت در برابر انسولین مربوط می شود. چاقی، فشار خون بالا، قند خون بالا، کلسترول بالا همگی در زیر مجموعه سندروم جای می گیرند و می توانند به بیماری های قلبی، سکته مغزی و دیابت منجر شوند. ویتامین دی در اثر قرار گرفتن در معرض نور خورشید تولید می شود، اما می توان آن را از غذاهای چون ماهی و تخم مرغ هم دریافت کرد. نگرانی هایی هست که بسیاری از مردم از جمله افراد سالخورده، زنان باردار و کسانی که لباس هایی می پوشند که دمام بدن را می پوشاند مقدار کافی از این ویتامین ها تولید نمی کند. پس هوای آزاد و کمبود لباس در خونه تأثیر به سزایی دارد. روزای شنبه در چنین ساعتی نقد باورها را برای شما پخش می‌کردم که متاسفانه به علت اینکه رادیو فرانسه در اعتصاب به سر می‌بره، ولی امروز آخرین بخشی که از آقای عارفی که آرمین عارفی که 2 سال زندگی کرد در ایران، گفتگویی در رابطه با خلق خوی ایرانیا با رادیو فرانسه گفتگو کرد که ما حدود 4 بخش اونو پخش کردیم که بخش آخر رو که هفته گذشته برای شما پخش کردیم مجدداً به آگاهی شما میرسونم تا چند لحظه دیگر. در این چهارمین و آخرین بخش از گفتگوی من با جناب آقای آرمین عارفی، روزنامه‌نگار و نویسنده جوان فرانسوی و ایرانی تبار که 2 سال گذشته را در ایران به سر برده است، سعی می‌کنیم از طریق نگاه او به عنوان یک روزنامه‌نگار پاریسی از جامعه ایران با جلوه‌هایی از فرهنگ و رفتار اجتماعی خودمان بیشتر آشنا شویم. جناب آقای عارفی، داشتید می‌گفتید در برنامه گذشته که چقدر ذهن جوان‌های ایرانی و به طور کلی مردم ایران پیچیده است. البته میگم ایرونی ها خیلی تو مغزشون خیلی پیچیده هستن و خیلی گرفتاری خیلی مشکلات هستن و آدم های بسیار پیچیده هستن که حتی خیلی ایرونی ها خودشون به من گفتن که تو میخوای ایرونی ها رو آنالیزه کنی. آنالیزه چی میشه به فارسی؟ تحلیل کنی. میخوای ایرونی ها رو تحلیل کنی. خودمون نمیتونیم خودمون رو تحلیل کنیم، پس یه چیز خیلی سختیه تحلیل کردن یک ایرانی. بله بله، این در کتابتون کاملا آشکاره. من سعی کردم یه کتابی بنویسم که هم خیلی خنده‌دار باشه هم خیلی دردناک باشه، ولی پر از احساس، پر از خنده، پر از گریه، پر از رقص، همونطور که ایرونی ها رو دیدم. همونجوری که در آغاز گفتم، حقیقتا کتاب شما فوق‌العاده است، هم گریه‌آور هم خنده‌آور. البته در برنامه نقد باورها اون قسمت گریه‌آورش رو پخش خواهیم کرد، برای اینکه هدف این برنامه همینه. ولی خب تو برنامه‌های دیگه با خانم حبیبی هم که مصاحبه کردید و امیدوارم که کتاب شما رو بخرن و ببینن که پر از طنز و زیبایی است. ولی خب این برنامه انتقاد از بعضی اخلاق‌های ما ایرانی. بله، یه چیز خیلی مهم است که میام اول تعارفه. تعارف خب خیلی جالبه برای فرانسوی که مثلا با چای شروع میشه، که مثلا بفرمایید مثلا شما میگین که چای چای رو میگیرین یا میگین نه. بعدش میگه خانم دوباره میگه بفرمایید اینطوری، میگه نشون میدن که خیلی با ادب هستن و خیلی با تربیت و با ادب هستن. ولی زود با این تعارفا دیگه نمیدونین چی به چیه، واقعا طرف میخواد یا نه. اول با یه چای شروع میشه، ولی بعدش میتونه به چیزا خیلی عمیق‌تر برسه که دیگه کسی که مثلا از اروپا میاد اصلا نمیدونه چی به چیه. واقعا میخوایم بیاین خونش، نمیخواین، یعنی دعوت میکنین فقط تعارف یا تعارف نیست، میخوان کمک کنین، نمیخواین، و راحت میدونین که ایرونیا میبینین که میتونین با تو بازی کنن. و یه چیز دیگه هم هست که خیلی منو شوکه کرده، این دو دره. ببخشید فرمودید دو در، این اصطلاح جدیدیه؟ دو در که تو ایران خیلی زیده. یعنی پیچوندن دو در که ایرونیا واقعا تو این رزه فوق العاده استادن و واقعا اگه اسکار، برنامه اسکار میومد ایران، واقعا 70 میلیون نفر اولین نقش رو میبردن، برای اینکه ایرونیا واقعا همشون نقش بازی میکنن و از براد پیت هم خیلی پرستعدادتر هستن به نظر من، برای اینکه یک نقشی دارن تو خونه، یک نقش تو خیابون، یک نقشی دارن با دوست پسرشون، یک نقش با زنشون، و اصلا دیگه الان دیگه نمیشه گفت فقط تقصیر رژیم دیگه، برای اینکه خود ایرونیا من هزار تا نقش هست، یعنی کشور هزاری گم میشن دیگه. به خصوص اگر کسی از اروپا بیاد که خب اینجا صراحت کلام هست، آدم حرفشو میزنه، اون چیزی که فکر میکنه رو واقعا بیان میکنه. ولی میگم اول اومدم ایران فکر میکردم که فقط یه رژیم خب خیلی سختی و سخت و سوختی هست و یک مردم واقعا که بهشون باریم کلام میگن همه این چیزا، ولی بعد از این 2 سال احساس میکردم که مردم ایران خیلی یه تقصیری دارن، خیلی پیچیده هستن، طور که فکر میکردن نیستن، خیلی واقعا خودشون یه تقصیری دارن، نه فقط حتما فقط اونا تقصیری دارن، ولی یه تقصیری دارن که بالاخره تو وضعیت فعلیشون. مسلما اگر تقصیر نداشتن که این حکومت در ایران مستقر نمیشد. نه خب 100%. بله، یکی از واژه‌هایی که هم در کتابتون هم در این سلسله مصاحبه‌ها با رادیوی RFI زیاد روش تاکید کردید اینه که جوان‌های ایرانی و دانشجویان و به طور کلی مردم ایران خیلی کول هستن. این کلمه مثل کلمه دیگر آمریکایی اوکی وارد همه زبان‌ها شده. کول اگه اشتباه نکنم یعنی خونسرد و مسلط بر خود و با نشاط. و ولی آیا برعکس این ظاهر کول، باطن جوان‌ها به طور خاص اما به طور کلی عموم اعضای جامعه ایران فوق‌العاده عصبی، آتشین و سمی مهمتر افسرده نیستند؟ یعنی این کول فقط یک ظاهر نیست؟ فوق العاده افسرده هستن، ولی فقط نشون نمیدن. برای اینکه اگه تو ایران افسردگیتون نشون بدین، حتی به خودتون نشون بدین، همه چی دلیل افسردگی میشه. از پیاده روها که همشون در داغون هستن تا چیزهای دیگه، تا مثلا تلویزیون که همش برنامه اسلام نشون میده، تا ماهواره که کار نمیکنه، تا خیلی چیزا، اون کسی که دروغ کرد که پولتو برداشت، همه چیزا دلیل میشه برای اصلا دیوانه شدن. پس اینو نباید نشون داد. و توی ذات ایران، توی فرهنگ ایران یه چیزی هست که واقعا ایرونیا همیشه دوست دارن که یک چهره قشنگ و با ادب و خیلی باحال نشون بدن، که خب بازم ظاهره ولی باطن نه، کاملا فرق میکنه. خیلی خوب ایرونی دیدم که افسرده هستن، خیلیشون سعی میکنن تو اتفاقا توی هنر خودشون رو رها کنن، با اینکه خب خیلی سخته، ولی تو این هنر که دیدم پر از استعداد دیدم، برای اینکه حداقل این یه چیزی که جمهوری اسلامی تونست انجام بده اینه که حس هنریشون رو خیلی ببره بالا. سوال دیگه ما یارفی درباره موضوع غیبت کردنه، بدگویی است پشت همدیگه حرف زدنه. آیا این خصوصیت اخلاقی ایرانی ها رو شما توی این 2 سال اقامتتون مشاهده کردید؟ خب شمایتون که میدونی اصلا غیبت که شکر مردم ایرانی است دیگه، نمیشه تو هر همشون میگن اتفاقا من اینطوری نیستم، ولی چرا همشون هستن، تخمشونه دیگه، پستهشونه، نمیدونم دوست دارن دیگه، کبابشون دیگه، آجیلشون دقیقاً. همیشه مثلا وقتی یه مهمونی بود مثلا دوست داشتن مثلا یه ساعت بعد میگن که این فلان دیدی چی شد، مثلا این تو اینطوری شده، زنه شدی، اینطوری مثلا اون دیدی ماشینه شدی، مثلا رو رولکسش رو دیدی اینطوری ای بابا. خلاصه دوست دارن دیگه، دوست دارن غیبت کنن، ولی خب اینم جزو این فرهنگ ایرانی هستن که به جای که هم دیگه کمک میکنن غیبت میکنن. دوست دارن که مثلا پشت مثلا کله یکی صحبت کنن، البته هیچ وقت رو به رو صحبت نمیکنن ولی همیشه پشتش. من که 100% خوب نیستم، خودم غیبت منم شدم مثلا دیدی که فلان اینطوری آدم به شما اثر کرد. خب 100% البته، خب شاید کمتر، البته نمیدونم، شاید هم بیشتر. مجبورین وقتی تو ایران زندگی میکنه خودتونم ویروس غیبت رو میگیرین، بخواین نخواین، که مثلا این فلان این دیگه چه داریم مثلا به دختر همسایه مثلا فلان اینطوری اینطوری. یعنی اینقدر این رواج داره که حتی یک نفر که از خارج اومد مثل شما آلودش میشه. چرا؟ یه جورایی آلوده میشه. همونطور که مثلا من که ایران بودم اول برام خیلی جالب بود که چرا اینقدر مردم هیزن، چرا اینقدر مردم مثلا دخترها اینطوری نگاه میکنن تو خیابون. البته خب دخترها یعنی الان امروز همشون چادری هستن، خیلی هاشون مثلا دماغ بالا اینطوری عمل کرده و بالا اینطوری راه میرن انگار مثلا جنیفر لوپز و تو مثلا میلون ونک راه میرن اینطوری اینطوری. و برام خیلی جالب بود که چرا مردم اینطوری باز مثلا زبون افتاده، دهن اینطوری باز، اینطوری دارن نگاه میکنن، یه جورایی که واقعا انگار میخوان یه بلا به سرشون بیارن. و خودم اول به این مردا فحش میدادم، بعد از چند ماه بالاخره مدام خودم بخوای نخوای اینطوری شدم. فکر کنم هر خواننده که کتاب بخونه خودش هم هیز بشه بخواد یا نخواد. به عنوان سوال آخر جناب آقای عارفی، در آغاز مصاحبه شما به قضاوت اشاره، کلمه قضاوت رو چند بار استفاده کردید، چون یکی از عادت‌های ما ایرانی‌ها قضاوت آسون و به قول فرانسوی‌ها ارزان مفتی از همه قضاوت و دخالت هم پدر مادر، هم پدر مادر بزرگ، هم همسایه، هم بغالیه، همه به کار همدیگه کار دارن، دخالت میکنن تو کارشون. با اینکه خب کار خودشون نیست ولی دخالت، این ایرانی هستن دیگه، دخالت میکنن، قضاوت میکنن. و خب همونطور میگم که رژیم مردمشون رو اذیت میکنه که تو مثلا تو میخواد زندگیشون رو کنترل کنه، هم خانواده ها، هم همسایه، هم مردم دیگه، هم همه به کار همدیگه کار دارن. پس میگم اول ایرانی ها سعی کنن خودشون رو درست کنن. البته میگم، بازم میگم که من کسی نیستم که به جاشون تصمیم گیرم، خودم ایران بودم یعنی حتما خود مثل اونا میشدم. ولی خب البته میگم الان دلم واقعا برای مردم تنگ شده و اینکه الان خیلی مشکلات هست، از این لحاظ خودم تنگ شد براشون. آدم احساس میکنه که چقدر شما دوست دارید. میگم تو کتابتون اصلا اعتراف کردید به شما، از هر صفحه هر کلمش احساس میکنه و همین احساسو به فکر میکنم منم دارم و همه ایرانی‌ها به نظر من دارن. حالا شکلش فرق میکنه، ولی خب این مانع از این نمیشه که ببینیم که اشتباهاتمون چیه و خودمون رو نگاه کنیم و انتقاد کنیم. و هدف این برنامه هم همین. البته خیلی ها به من گفتن که مواظب باش توی برنامه که میخوان توی ایران بشنون چیز بدی نگید نسبت به ایرانی. اگه مثلا پدرت بودن میگن که این کیه بابا، خاک تو سرت، این حرفا در مورد ما ایرانی ها میگی. نه میخوام راحت باشن، نه میگن ایرانی ها خیلی همشون باحال هستن، همه بالاخره مشکل دارن ولی ایرانی ها با این کلام مشکل دارن خیلی باحال هستن. این برنامه مطمئن باشید چی شنونده فکر نخواهد کرد که شما ایرانو دوست ندارید یا من ایرانو دوست ندارم. همه احساس میکنن که هم شما هم من هم همه ایرانی ها وطنشون دوست دارن، بعضی بیشتر بعضی کمتر، ولی به خاطر اینه که البته من همه ایرانی ها رو دیدم، همه واقعا عاشق وطنشون بودن و کشورشون بودن و خیلی هاشون که الان امروز مجبورن کشورشون رو ترک کنن که الان واقعا خیلی زیاده متاسفانه. خب همشون واقعا دلشون شکسته پاره هست که توی این فرودگاه امام خمینی و مهرآباد که هستن به کشورشون باید خدافظی کنن و الان یه واقعا یک شرایط خب خیلی سخته که الان روز به روز هم دیگه یعنی جوونای کشور دارن میرن، دارن هم به زندگیشون، هم به خانواده‌شون، هم به کشورشون، به دوستاشون الان خدافظی میگن، حتی برای حتما برای خیلیشون برای همیشه. و خب این خیلی درناکه و امروز اگه مطمئنم که برمیگردم ایران و اگه برگردم میبینم که الان 70% آدمایی که باشون آشنا شدم دیگه نیستم و خب این خیلی از این لحاظ دردناکه. با سپاس. عشق‌بازی نه، من آخر به جهان آوردم، یا گناهیست که اول من مسکین کردم. ای که پندم دهی از عشق و ملامت گویی، تو نبودی که من این جام محبت خوردم. جان در سر کار تو کنی وگر این اه به پایان نبرم نامردم. عهد کردیم که جان در سر کار تو کنی وگر این اه به پایان نبرم. امکان کاهش بیماری‌های قلبی در مبتلایان به دیابت بر اساس یک تحقیق جدید، کنترل بیشتر بر میزان قند خون در مبتلایان به بیماری دیابت میتواند احتمال بروز مشکلات قلبی را در آنها کاهش دهد. میزان گلوکز خون در افرادی که مبتلا به دیابت نوع دوم هستند با وجود داروهایی که با آنها تجویز میشود بالاتر از حد معمول و متوسط است. محققان دانشگاه کمبریج در مطالعه‌ای که به روی 33,000 بیمار انجام دادن پی بردن که نزدیک کردن سطح گلوکوز خون این بیماری ها را به آنچه در افراد سالم دیده می شود می تواند تا 17% احتمال حمله قلبی را در آنها کاهش دهد. اما مسئولان مؤسسه خیریه دیابت بریتانیا هشدار دادند که اقداماتی که محققان دانشگاه کمبریج در مقاله خود در ژورنال پزشکی لنست به آن اشاره کردن برای همه بیماران مناسب نیست. پایین آوردن پیش از حد سطح گلوکوز خون در بیماران سالخورده و ضعیفی که به دیابت مبتلا هستند میتواند موجب سرگیجه شود و حتی در موارد وخیمتر به بیهوشی آنها منجر شود. با توجه به اینکه متخصصان هنوز در مورد کنترل شدیدتر میزان قند خون در بیماران دیابتی به نظر واحدی نرسیدند، اعضای تیم تحقیقاتی دانشگاه کمبریج تصمیم گرفتند نتایج به دست آمده بر 5 پروژه را که به شکل خاص در همین زمینه انجام شده بود مرور کنند. در حال حاضر پیش از 2.5 میلیون نفر بیمار مبتلا به دیابت در بریتانیا توصیه می شود که میزان قند خود را تا حدود 7% نگه دارند. با این حال تحقیق نشان می دهد بیمارانی که سطح قند خونشان را بین 4-5% حفظ می کنند، یعنی چیزی نزدیک به سطح قند خون افراد عادی، در وضعیت بهتری نسبت به سایر بیماران دیابتی قرار دارند. تنظیم قند خون در حدود متوسط 6.6% در بیماران دیابتی علاوه بر اینکه از میزان حملات قلبی میکاهد، موجب کاهش 15% بیماری‌های قلبی هم در آنها میشود. تغییر شیوه زندگی محققان میگویند نتایج به دست آمده حاکی از آن است که هر 200 نفری که در یک دوره 5 ساله تحت درمان قرار میگیرند 3 نفر از آنها دچار حملات قلبی نمیشوند. دکتر کاسیست ری رئیس این تیم تحقیقاتی میگوید هنوز بیماران در شک و تردید هستند. دکتر ری میگوید علاوه بر تجویز دارو باید در شیوه زندگانی بیماران تغییراتی هم ایجاد شود. دکتر ویکتوریا کینگ از مؤسسه خیریه دیابت بریتانیا از بعضی از شیوه های نامناسب هشدار داد و از بیماران خواست تا قند خون خود را کاهش و پایین نگه دارند. دکتر کینگ احتمال بروز مشکلاتی نظیر بیماری های قلبی، کلیوی، سکته را در کاهش قند خون میبیند. Thank you. به پایان برنامه رسیدیم. با سخنان بزرگان برنامه رو به پایان میرسونیم. گذشت زمان آدمی را پیر نمیسازد، بلکه ترک آرمان‌ها کمال مطلوبی است که ما را از کار افتاده میکند. از آقای ژنرال دوگلاس آرتوز. زندگی مانند کودکی است که تا به خواب نرفته باید گهوارش را تکان داد. والتر. اگر مادر نباشد جسم انسان به وجود نمی آید، اگر کتاب نباشد روح انسان پرورش نمی یابد. خداوندا به من آرامش عطا فرما تا آنچرا که نمی توانم تغییر بدم بپذیرم. به من شجاعتی بده آنچرا که می توانم تغییر دهم، و به من درکی بده که تفاوت این دوتا رو تشخیص بدم. آقای پرومودا. خدمت به وطن نیمی از وظیفه است، خدمت به انسانیت نیم دیگر. ویکتور هوگو. خوشبختی عطری است که تا تا آن را به خود نزنید نمیتوانید به دیگران بپاشید. آقای پرومودا، از هزینه های کوچک غیر ضروری برحذر باشید، زیرا یک سوراخ کوچک موجب غرق شدن یک کشتی بزرگ میشود. بنیامین فرانکلین، سعی کن مشکلات رو به جای بزرگ کردن حل کنی. جکسل بران، راه صحیح کشتن دشمن این است که او را چنان عوض کنیم که نتواند دشمن باشد، در غیر این صورت او را کشته ایم. به پایان برنامه امروز رسیدیم. اگر بعد از ما نیامدن برنامه ادامه داره. تشکر ما رو به خاطر همکاری همراهی خودتون بپذیرید تا فردا ساعت 8 که دوباره در خدمتتون باشیم با برنامه های متنوع. لحظه های خوبی داشته باشید و مثل همیشه میگم که ایران و ایرانی پایدار باشد. Thank you.